خوب قدردان دین دا غبانی اگو سغل دی قدر نو دا دی نور گن مثالون دی چاگه ویلی کی جنو خبر پاکی گی او چی پدی کی راتین شوی او پا ٹوکو بانی وا نوری دی جنگ دی جوڑ نکرد نو دویم منزل دا دی نسخته کال شو که دو شو که دری شو نو اوز با دی سر سر دویم خبر بل شروع کی گی دویم منزل دا من کولو دا شیطان پا خونه بانده آیت نمبر 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اس بوئی دا تی خبر بیانے استاذ سیب دا خبر تا دیر بیان کر کم کافر بو چی خدای یو ندی خدای یو دے یو خدای یو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خدا کی رضا دا خدای پنوم که منگتا بل چا ہوایا دا خوش ولا کنا بل چا راتا ہوایا بل دا تا سووی ای دا دا پلار مور حق بیان کا دا خزی دا خاون گڑ بڑ بیان که ور سر حقون بیان کا بل دا چی دا معاملی کی گی سودون شروشی دی کلی کی بے حدعین پکی تراو چی دا دی خبری اتریو کا دا را ترا شروع کا دا خو تا ډیر زوات کړه ا تو کوی چې خدای هم دی لا اله الا الله لا اله الا الله مونږ سارو سر پیر دا ما خان وو په دې میل نه چې خلا جدا اضافي دا غره ولستل دي نو دا طریقه و د ټوکو سره به دوی مدار شو کی څوک به پاره زړه خوان وای ا څوک به سردا نه ویټل کی دا د څه لپاره کې شیطان دا خبر حضرت اولی واچولا د دې لپاره واچولا بل خبره دی والی چې مقصد د نه پاتې بلا دا چی پا بلا خبر دیواری اتای وای نو چی تا شامی راخلی نو آقا باز پسی قاضی خان راخلی ایفا قاضی خان کی دارا ولدی ستا شامی کی دایی زمان قاضی خان کی دارا ولدی فکر مسئلو که خوار یا وکی اختلاف دیکن نو کتی او بلا مسئله کهی نو بل با داغی مخالف روایت را پیدا که دی پسی نو پا غم اختا کرده اس نو کار نیو وقتی قرآنی مسئله دن مو آیا دا اگه تا واق مئی دا نسته چل با کزان با پس خلاص آی وید تیگی دا کنا دا حقون اونشتی وزا دا خبر زکا بیانوم اباس کم تیل را زکا نا چه الله تعالی ویلی دی چه دا سیبایی خلق چه دا خبر با پی بده لگی تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر صورت حج کل چه قرآن ویلی کی تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدہ اللہ الذین کفروا اللہ قرآن کی وی قرآن کی صورت حج دے یو اگے کی وی جو قرآن بل کل بیانی وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر او پی جنے تو بوینی پا مخونو کی تندو کی دنمن کل حق المنکر بدی سپیروالی تلوالی قرآن خدا ویلی چه مسئلہ پورا بیانی گی نا اللہ دا کتاب پرنا باندی نمبر 2 ہویا ولسم سپارا آیت نمبر 72 نو دنمن کو تندو کی با تلوالی مومی ز بیا بیا زکم چې ما پکې تداونی لیدلا نو دا چې خبره لا پکې چکی او زړه کې دای چې دې به بس کې دي نو تندې ته نه تر وای په چل ول به جوړ تکې او چې کله و نه سول نو له به تندې تر وای نو مالا ندی پیجن دی الله وای چې زیړی په زیړ دغه پکې شه ده زیړی والا خرس ترګ والا هغه مالا و نه پیجندنو دا سی معلومی گی چرا مسئلہ مالا پورا ندیلی نو دا پورا زوتوم نو پتا بولگی تعریفو فی وجوه اللذین کفر و منکر معلومی گی چرا دا دیولوستو تا نو دا زبا تنده غوطه شی وی با چرا خو گوله مال را خلاص کرا گزار را باندیو کو اوس با دی نور مخالفت توجری گی تعریفو فی وجوه اللذین کفر و منکر تنده با تریو کی عدیب تندے تیرونی کی خور تا با بلی زمپلار تا سووی نزوی بیخی کسی آغاز نو بلوی تا سوی عجی سب تا دی سووی تندی تعریفو فی وجوه الذین کفر و المنکر نو تندی تریو شو اوس پتاو لگی دلا جو قرآن تویر دی اگر اشتیا دی نزد کذرتم لا الہ الا ہو انما هو الہ واحد ایک یو دے لا الہ الا اللہ جنگ بجوری گی اللہ کتاب کیوئے دی یکادون اسطون باللدین اتلون علیم آیاتنا چدا کلمہ پی بد لگی دلا الہ الا اللہ دا قرآن تلاوت پی بد لگی بیان پی بد لگی تندے تیرون نیو آدی بلکی پاسی با مقابلہ بکن اللہ سبا چی اس با اللہ سچی مقابلی تا بود لگی اگور رونو قرآن کیوئے دی تندے با اس ختمی تندے با پاکی چی خدا نور ترا پسیون دے بارم وحده لا شريك له لا اله الا الله زن ما پټو بس الله سونه برا ټول کی کاس رخی کی خلاص دې کوین کړی چې کاس الناس رقم دې توغندره باندې توغی او وی بچی بالذین یتلون علیهم آیاتنا تماشا ده الله احسان دې خلق بو ټول مخالفی او نور بغری شی ادایات بدری بسین کی بیدا لته بالا ده نو ټول بشین کې چې کا کاله سونو کوم دی خېلی نو کده دې سات کې مارو چې خو دې ځان نه پیدا پردې الله الا الله الا الله دا باندې بووی بیا ناس پیدا دا چې شورو کو نو په خپل سترګو ویني چې دا څه حال روان دی قرآن تصویر دی د الله کتاب سره اشیا دی ویل دي نو رنگ به سوځي شونډې به وچیږي ا دې پیره کې چې به وې پښوند باندې اپیرا که وحده لا شریک رو وحده لا شریک رو غلی دیکو چپ پناستی دی جمعه که خطا شو پزرده که با قرآن رو که کما بیا نوم واغستو تا پر تو کرا نو باستی اپ قرآن را پسی کرده تا بایی دا پا ما پسی را غلی ولو لسنم بند شو اخلویم بند فلا دا غدویم مقام دی قرآن که دا ویلیو از قرآن ویلی مارانو پیجندنی و اسمی پیجندنو سبیا بیانو منی نویتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ من اکرشیم زو دا خپلا مسئلہ بیاد سر رواق دی الحمدللہ انما هو الہ واحد الحمدللہ رب العالمین انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد سبحانه وتعالی عما یشرکون دعا مسئلہ بشروع کی اغیر اللہ تدعون بل ایاو تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء و تنسون ما تشرکون داشن تد علم مسئلہ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون عالم الغیب لا اعلم الغیب عنده مفاتح الغیب لا اعلمها الا هو و سوایا لا سنت الوطلن اتندے دیو لا پاک کد خولونا دبو سر کتای خی او دا پزر کی بزان ملامتی چی سن ناروا میو کچی دی گگلا میو گوتی ورلی دی مچو گگلا ندے بغیر ناسی چی دیر تنگ چی پیرا کی نو ڈڈا و بدر کی لا الہ الا اللہ ایلہ و پدی زان خلاسی چی کہنی زل لا الہ الا اللہ زوتون دویم مقام دمخ کی نسختی خوک طریقہ دی قرآنی خون دی قرآن باندی ناغی کی بیا مشکل ناراضی او مصیبت مشکل چی صحیح ناغ ختمی نو درم مقام در دین زیاد تے او دا در روز رضی خبر اندال که چی تاسو یا طول بوجو پیو رضی مخیل رازی نا طول لی پیو رضی بانی مخیل ناراضی یاو با نن راشی بلا با بل کال راشی بلا با بل کال راشی آیت نمبر یو سل پینزم کی ایک سو پانچ کی درم آقبا در مخیل نساختا دوارو ما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون جلو بياني دليلون بيانو مسألة بيانو نصرف الآيات جزر دي مضبوط سي تسلي دي راشي لنثبت به فؤادك دي سورة فرقان آيات بدي دي سرولك كذلك نصرف الآيات لنثبت به فؤادك ادویم ولیقولو درست ولنبینو لقوم یعلمون استاز رو پی مضبوطوم نوینی خبر را لیکم زردی مضبوطوم او دوم دا پکیتا لیقولو درست چوایدو زوت کړي دغه درستا وایي دغه خبره د دیو د هر زمانه سره مختلف تعبیر دی یو تعبیر دا دی نو بل څه جدل نه درځي به دی یوې خبرې نه بل مسله جنده ذکر چته دا یو دی زوت کړي دا یو دی بیا دا کړي نو بل در نه درځي وای دا دا وای امی سره ګجر یو بانډا کې پیخو مولیان راغری دی ختم یو کو مڑی پسی روڑی خوری اگا علکو توی استازانو دا خو نروانه دا روڑی چی تاسو خورای پا ختم بانی تاسو روڑی خورا نروانه دی دا خو گناه دی ویتا دا کم دی ویتا دا کابرگان دی و گناه تول کن بیاو سخه جواب نو وی اگا دوم رخش مولانه دی حالا قرآن قدری وردی نور تولونو کتابونو رو نوردی منگ دے کتابوں مولیان منگ سدراوی و بدراوی آغا دے قرآن مولا دے آغا دے مولا ندے اشتیا ہوئے زکر چا قرآن اڑکے دے کرا نچا قرآن دے صدران اڑکے دے آغا دے اڑکے مولا دے تا سخت مولیانی خود دانا روا روانی دے نو دے بداو نور تنور دی او یو مسئلہ ایز دکڑا نور تنور دی قرآن ایز دکڑے دے دے زمنگ سر پا قاضی کی خبرو کی منطق کی برس کی خبرو کی دے زر خبرو کرا ملان تپوسو کی تصویز مولویم ہدایم قدویم دے قدوی لوردی مولوی ہدایی پریخ دے مولویم رگان کتاب نیشتی اگر پریخ دے قدوی لوردی سر مولوی لوردی میں قدوی چا شیده قدوی دے سچی دے اگر تا قدوی غٹا خیاری دا دے قدوی لوردی چا چنے مولوی لوردی ہدایم وردی د دین کتاب دے قدبی کی گی دروغ ہوئے نو کافر کی گی نا نبی دین کی گی اپا آگے کی دروغ ہوئے خطا ہوئے نو گناہ دے فکیتا ہوئے اگل وردی نو علم ہم ندے پی جاندلے نو دا بیا ہوئی دا اڑکے ملا درستانو زود کری دا ہم دا یا خبرا بلدل ندر دی یا دا مانا دا درستا سبق دے ویلے دے ہم دا چان دے ویلے مانگ تپا تا دا سبق دے زود کری دا پلان کی مولا دا پلان کی مولانا استازان بدل معلوم کی پٹ پا پٹ باندھے وہ ہو معلوم اس کا دا سبق تا دا پیرنگیانو نے زکڑے دے منگ تا پتا دا پیرنگیانو کتب خانے تبتت لے گرجے تبت لے ادا ہو کتاب ہونا بجرا اڑو اگر قتل لی درست قاضیانیانو نے زکڑی دی دا قاضیانیانو نے تا زکڑی دی درست سبق دے ویلے دے بی جنو مولیان نا محمد ابن عبدالوحاب نا دے ویلے دے دے پیر تاریخی خبر دا ہوتا ہے تو دے اسماعیل خبر دا ہوتا ہے دے سید احمد خبر دا ہوتا ہے تو درستا تا دا غون زکڑی دے دین نا دے درستا تا دوابی مولانا پینڈے کی ویلے دے نا دوابی مولانا دے پنج پیر کی ویلے دے پرانکی دے کی پرانکی دا بدل کتری دا جسد پاروی چا جگڑا جوڑا شزکا پوستاز مانی شاگرد غیرت کی زال ہر چا چمخ لرازی برداشت کی وہ چا دوستاز خبر رازی باتینا برداشت نکی درست من فلان درست من فلان در سر پریخی زکا ہر زمانہ کی دے متعلق بدلی گی با پرانکی نے ذکری دے پرانکی نے ذکری دے درستا تدیب نی تیمیہ خبر دے ہوتائی درستا نو تدیب نی قیم خبر دے ہوتائی درستا نو تدیبی دین خبر دے ہوتائی دامن منو یا درستا ممن درست ما وی قرات تے بکیتا دا خبری ختم شیدی اس نوی خبر راتا کوانو نوی دل ندر دی پزارو وقت آئی دارستا تا دا نور سر سبقون دوت کردی اہل الكتاب دارستا اہل الكتاب کتاب والا سر تا سبقون دوت کردی نستا پا خبرم گا یقین کو نو دا مقا زیادا خطرناک دا دمخ کنا دا استاد بیده جی بیده بیبد باندی رازی برداشت آگین کی یہ سڑی وی ما سرنا مضبوط سڑا غٹ دری تلور تن ناسو خبر ما کولا ناغوی چپ شا غلی شا ستاد پنج پیر مولا اما پی سوک دسی کمی که نو باسی نو شلوم دی کدی سوی نو شلوم دی درم گری میز کی شدولی شو سرای غلی شو اگا دوم را خوصا شیر چو طول را پیدا درم گرو دلا سونه سو روانی که کورتا بوتو آغای چی بوتو کورتا نو جنازه بیا راواتو نو جنازه لما اکرا بیا دا کورنا نو راواتو ما تا چار چوی لما برداشت کم زما عزیز و زما کلیوالو او چې د پنځیر نوم راغس نو ما یو فلوم دی پردم دی نو کته سووی نو دا به جنگ جوړی چې جنگ جوړ شي مسله ختم شي مقابله جوړ شي جنگ نو دا دا غینه سخت ده و جنگ مو جوړو استاد خبره کوي نو دا وایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو وعارض عن المشرکین روان شپاوی چې تاسو د الله طرف ویلې کی لا اله الا هو دا ذات کړه کنزل جواب په کنزل مور کا د سوک چپیړه جواب په سوک چپیړه باندې مور کا لا اله الا هو وایز خدا خبره ویم د استاد د تنیم تا تنیم چې زما د استاد منه تا تنیم چې زما د پیرو منه تا تنیم چې دا غوابی منه دا غوابی منه تا تنیم د الله منه اتبع ما اوحی الیک د الله طرف وایي شوی دراغله تا اما سلکم لا اله الا هو یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون لا اله الا هو لا اعلم الغیب لا اله الا هو او دا شانتا عالم الغیب و الشهادة لا اله الا هو عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو لا اله الا هو الحمد لله لا اله الا هو انما هو اله واحد لا اله الا هو انما الله اله واحد لا اله الا هو دا زوت کدا مسئلے تو زوت کدا لا اله الا هو زو خود استاد نے زدا اللہ ویم او تا تم اللہ و چما در لگر جا غیتا بیشا پا دی بانیو بیا جنگ دور شی بیا خود جنگ ختم شو نه دا استاز ویم نه دا تا دا پیر ویم نه دا تا دا زان بیم دا خپل اوم نیو دی گبرار که سورو تا پروسو که جنگ دورو دو پارا وی دا سنگا دا مای مسئله دا شد اگا پلان که چه مای ماو پری دا پلان که پری دا برتوک مسلمانو گر آلیمان خو گنشی ماو پری دا و غبولم پری دا خواه آلیمان دنیا کشتی دا غونه تا پروسو که معلوماتو که نو جنگ ختم شو ما ویله چه خطاوی لیزه سیویم نو خطراو چه جنگ بوشی ما ویله چه اغا پس پیگه چه توائی نو ما ویله زوم نپیگم ما هم پریده اغا هم نپیگه اغا هم پریده درم گرین تا پاسو که خالی من شده نو جنگ ختم که و آرزانی المشرکین مخواراو ده مشرکانونا سمانه مخواراو مقابله که مقابله مکوا دا داغین از جاتا گرانه ده او گود تفصیل غاری سلورم عقبا آیت نمبر 112 یوسل دولس کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا لَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ دا غین سخت را لوس امیان پوش و خلق پوش و مسلق و غگیگی فمین که دو کالوشو دریوشو تلوروشو لسوشو نرے بیرے خبری دیر راگلی پکیتا وہ خبرہ تو دشوا مولیانو تو رسو پیرانو تو رسو یا سوڑو مناظرہ سرو کہ کنراشو پسی من کو امیان یو من بسو کو سرائر آوستو خبری لا مسئلہ نشو کولے ہوئے نکڑا زو بیر تناسم پنا اگا مولا سوڑی تا ہوئی دا دا مناظرہ خبرہ ندا ستاسو عزیز دی لاس کرتا تاسو عزیز دی لاس که تا دا مناظرو خبرنده آقا او مخیارو میگه سنگ او تلاس کن پلی که کن پل کلی دین نزو تا سنگ لاس کن مرد تو وای دست رو بطوک نیگیا دا پا زرور زرور پیخ شو پا سبا بندی روانو کتاب ترخ کنی رو میزی سابی افسر بیاو میگه کتاب دو جاسی آل دو بندی روان و بندی آل وینا دا دلتا که پروتو میگه تا چرا آل نو ما تا سغل دیو توی دلتا که پروتو کتاب روانو او بیا دی کتاب مسالو نو سره ویلاس کوتا نو دوبو ویلاس کوتا تاسو مولیانی پڑکای مونږ به دارو کو علاج وکو خو چې پڑکړم نه نو مونږ څنګه لاس کو اخر د دین خبره دا غمولا دي نو دا سست مولیان برا غون شي جرګه بو کې امیان بو سره ای کتابونو برا واخلی راځي او مناظره لا خبر بنې چې ګور مخلوق د خدای برا اخلاصي جس شیطانی بر کلی نہ جوڑی مقابلہ بہ شروع سی جاننا لکل نبی وار و تختا نکی ہر پیغمبر را دشمنان شیطانان انسانان و پیریان خبری خی زنی زن عورتا زخرف القول چکان خبری وینا گلدار خستا دلان جس شینی زخرفوی حقیقت یاد اخکارا بلے دیتی مزخرف زخرفا اصل وی زخرفا آغا شنیتا چه پا دیران دا پاس رو کی جی یا آغا بوتا چه دا خاوری یا دا تامبی پلو کی ماندی او لگای دا سلورو پا غیو لگای او با دا زرو با نا خلق باروی جدا دا زرو دی یا دیران تا گوری باروی دا چه تا پاک از مکه دا خولی از خولی زرغونه پیشه دا کار خایص دی پختانه تا دا سپالمه ملخ وی وی دا دا سپالمه ملخ دی سپالمه ملخ دا چه خولی دا سی علایی وی او پریز شیط بونی شیط سودا پا منتی گنگی دا و پریزی دا نو حقیقتم دا دی زخرف القول یو با کتاب تراز کی راخ لی بطن دوری به تتا کوئی بای سابیخ شیط تا دی تاو گو رکنی دکی بکی تای خیط تا دی دا تا که تولو رو ما خود چشمی نیدی رو خود تاو گو رکن دا سوی نو بول با داغ دینا را پاسی وی با دازما کتاب تا سو گو رای دا چی ما راو لده کیری کری دی چی دا وابیان دی اپا وابیانو پسی مون نکی نو بول با کتاب رو آخری وی با زما دی کتاب که مفتی سی بلی کری دی چی پنج پیریان دیو باندیان ندی از سنیا نمرو دی اموزو پسی نکی نکی که مکروه زما دی کتاب که دار اول دا پی که تلی کری دی نو بیا بسی چلکای دا توغندی دار طرف نشورو دی از رضا ضرورا نو تبا کارا دی پالا گوره لکه دا مداری شادو مداری شادو فیر کلا با دیخوا گوره کلا دیخوا گوره یا خوبه یا رو چه دای خلا بانکو دا بازی چل کم غلی که ناو تا قلاری لگیا بای چه ستنی شی نو تا تا بوی کنه تو خلا مبارک او خود تا سوائی تو خود سوائی کنه از تو کم پدی خل کم دا سیر غلی یا سو خدا کنم که تاو دا سلام اگه تخکارا که چه من گوینو دا بشر دا تا چیز ده چی وینو نو تا با پخپل پاسی دعوت بدر کی دلا را پیدا شیم یا سلو دی خو مسلمان دی خطا دو بندن کی دی با توبه باسی پاس موری شب توبه باسی دا خبر اخلاس شی توبه لبا دی را پاسی ایو دی با توبه باسی ولی اقترفو ما هم مقترفون شیطانان لگی از زخرف القول غروران ولو شا رب کما فعلو سزخرف براوری او گورو تسیوی چی شکرانا غسل حرام دی او امام مولا جهوند رحمت الله علیه قایش اغه نور الانوار شریفی کلی کړی دی توبه توبه ا تفسیرات احمدیه کلی کړی دا به دومره درول کی ته ودا چته دوغ دوبار کتاب دی تفسیرات احمدیه هغه کلی کړی دی و ما ينظر الى فورما من ذلك انما ينظر الى ذرائع الاولیاء الکرام تقربا الیهم کما هو الرسم فی زماننا فهو حلال بر طیب اوه یسره تفسیرات احمدیه نمانی دی کنه دی نیمه کلمه منی نمانی مفتی سر او که پی حکم قایی سر تفی حکم او که بس بیاتا دا غم اخلاسی یو برتا با دو حکم دعوت پرد اولی که پی کتاب چی موزو پسی نکی اولی که کتاب چرا دیو بنده نده رسونی نده نو بل با پکی تاوازو کی اردو منی دا قایی سر گوره ما سقا پخوانه کتاب ده آل جوهر النفیز کتاب دے ماسارا فی شرح درہم الکیس دا دوست خودے حدیث سے پکی طرح نقل کرے دے سا حدیث تے پلار تے خپاو یا مور خپا مڑ دی دینا فرمان دے نو پیغمبر علیہ السلام نے تپروسو کچی سی چلو کم بے دا پلار مور قبر تا سجدہو کا نستان برازا شی قیامت کی برازائی بے زی ما تے قبرون نے دی معلوم نو یہ حدیث مبارک کی دا ویلی دی خود تا خطینی دو کر خراک آگا ایوو ای دامی دا پلان قبر دی بل دامی دا موقع اگو تا سجده ہوگا دا دی کتاب دی ادووی وی قبر تا نتواف کل ناروا دی دا قبر نتا سجده کل ناروا دی ادا قبر کانی خورق کلو ناروا دی داو گورو وال جوهر النفیس مبارک کتاب کی را ہوگی دی نوی با شاباس یرا تا بیاووی دا تکی ندی بے بیاووی بل برا پاسی بچی دی کتاب کی دغه دی را وڑی دی چه اگر سالور خودی دی ابل که از دن اول بپرسد اگر اجازت بدی حد پاس بکنر لا اله نهایتین اوه تو بمی دی خواه دا خود منت منیاد تیاره جورو که سالور نپور تروانه دی نو کتاب کی را وڑی دی نو بل برا پسی کتاب را واقعی یو بدی کتاب کی را وڑی دی تفسیر شریف کی تفسیر حسینی شریف کی را وڑی در زیر عرش بودم قطرے در حلق من دریخ فعلمت بها ما کانا و ما یکون او گورو تو پیغمبر عالم الغیب دے دوی نمانی تفسیر حسینم نمانی کافر دی اکی قیشے بکو مکا کانا خبر والی اگدائی پیرا کے بدعوت دو کم ورکی ام افتی سے تبوی تولی کا فتقا ناغت بزل دعوت ورکی بول برا پاچی قصیدہ بردہ ہوتے یادی قصیدہ بردہ ہوتے بردہ ہونے بردہ بردہ بہتے یادی اگا بوچی ومن علوم کا علم اللہ والقلمی ستا دے علم نیوزر دا دلہ قلم علم دا پیغمبر علم محیط دے وی با دلی کری دی چو کنتو تحت العرش فدل دیت لی قطرتن فعلمتو بها ما کانا ما یکون یو ساس چی مال دا برن را غوزو شما کانا ما یکون ناغا بدا شروع کنو بل بووی آبل بووی پیو قدم مای تر عرش پوری درمی رحمان بابا چیری دو گورتا ہماری دلے دے قدم رفتار دے در ویشانو شابسی دو نمانی اوالیا نمانی اولیا نوی اوالیا ہوئی اوالیا نمانی کنا کرامتون او دو منی نا دا برس بلا راو باتا سڑیا او دیس رسو کو ناغا بدا شروع کی نو بل برا پاسی بمائی سجاد رنگین کن گرد پیری مغان گوید کہ سالک بے خبر نبو الزرا ہو رسم منزل آپس سے بھی آپس سے شیرازی آپس سے پر جانماز مانے شراب واڑا وچی پیر سیب دتا ہوئی پیر سیب ہوئی پر جانماز شراب واڑا وامود پہ کوا کہ سالک بے خبر نبو الزرا ہو رسم منزل زبرگ دلارو نا خبر دے اغتانا پتا دا دا براوائی تب تا تب سینک کاری نو دا دور دبا بشوروی نو بول بشورو کی اولیاء را حسد قدرت از خدا تیر جستا باز گردان از زرا اولیاء اس غلوی قدرت تے خلاص غشے دورخ نا تیر ابو اپس را ولی اللہ نو دا گر بل بخشورو شب شامی شریف رواخ لے پسی اگر که بے غرد دکی خی آج رواخ لے پسی دیر کلی کری دی تا سگور کنے ما خود چشمی نی دیر ولی از ما مخ کشی زکر می چشمی می نی دیر ولی اکر ما جنگ لطلیخ کری دی کور پر رات لی جنگل چشمی بجرا اوڑی یہ چشمی میں ناغا با شروع کی چشے رخ شے دے نوی طرف تو یا شیخ عمر ابن حمدان رد علی ضالتی والا محوت اسم کم دیوان الاولیاء زما رخ شے مارا را پیدا کا رائے اوڑا کہنا دا اولیاء دا قطار نہ بدی نو باسم رجسٹر ما سکے ایسے پاکستان ہوں پاسوں رد دال یا ذالت یہ شامی کی رہو گی شامی کی نہیں چاہیے خوشامی کی لکڑی دی چڑھتا چاہے لکڑی دی رضان نہیں در نکڑی دی پکیتا دس پکے شہر ہے او وہ روتا جدائے پکیتا رہ اڑ گی ادا بوس نہ مانی نو بل بد پس بل کتاب رواخ نو بل بر واقع بل بو رغر قاضی خان رواخ دی اب والد لبت تخذ طعاما للفقراء کان حسنا دمڑی ما خام کئی ایواز غریبان ولا ڈوڑے وکلا حسن ان ندا ډیر وردا دا بهتره او دوی شومی مخوراک نه روا دی کولی نه روا دی اثر ختمه گناه دی دا دایره پس را وخری دی نو بل بو کتاب رو وخری او به چه به تفسیر شریف مبارک کرا وری دی و مما رزقنا ينفقون اسم داخله تیجا 41 شریف ایماندار هغه چې د الله په لارې لګی دا الله لار کی ما خامونه صلیختمی اور سو گیان یو رسمه دا ټول داخل دي دې کې ثواب دي او بولبو کتاب رو اخري دي پسې هغه وای فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ادم عليه السلام د پنځه تن پاکو سیل اور کړو الله تعالی پنځه تن یاد کړی الله بخلو او ور سه بدانه مني دا مستدرک شریف کې د غجره او روایت ته ده چې پیغمبر علیه السلام ادم علیه السلام دا نبی علیہ السلام پا وسیلہ بانے سوالو کو اللہ تو منین عرفتا دا زیر لکم معلوم کوئی تازہ چی سادرہ کیوا چاو اما وقت المکتوبون علا ساقل عرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمتو زپوشم انتا کما انا کما قرن تسمہو بسمک اللہ و حب الخلق علیک تا دخ پل نمسر دا غنم چی لکرے دا پا مخلوق کی تا تخواق دی وی تا رشتیاوی دی آدم لولاکا لولاک لما خلقت الافلاك کہ محمد نے لولا محمد لما خلقت الافلاك محمد نے لما بدا عالم نو پیدا کرنا اسمانونا اگا حب الخلق الی او دا حدیث کی چراوڑی دی او گورو تو لولاک لولاک لما خلقت الافلاك چویری دی دا طول قصی قطاری وحی چوتی دا براوری یو یو بداغ گیا پیرا کی باواز کی یرا مولیانو کو خبر او دوانو او کای پیوکم چی خبر اخلاص شی نو بیا په پکیتا داون تو کوئی جسولو تزن خطا پوستو که کنا کدی استو بو باسی یا دا خبری پده پسی چا دروغ جوری کری شهیدی بکی منگا وری دری دی دی مولا نا پاس حدو شهیدی کم چی دی اوی چی دا قرآن پا مانا نپیگی نو تلاواتی گون سواب نشتی شهیدی کم پاس حدو شهیدی کم دا دی چی دا دی مولا ویلی دی چی پا تراوو که قرآن ویلو که سواب نشتی اشتراک کے ثواب نشے تحجد کے ثواب نشے ددی شہیدی کوم ہوئی جماعت کی ناس یو بلتے تلقین کے وے سب ہوئے یو وے زدش میں بلوے زدش میں یو درہم گڑے پکے تناستو درہم گڑے توی داتا سو دلتا ہوئے دلتا ہوئے چا سوائے او دادتا ہوئے چا خلق قابو ساتے پرتوک بدن او باسی او بو ندی را وڑے دا مناظری رات لپا ما پسے نزال لشا تا شیدان تیارون کہ دے وہ تہجد کے ثواب نشے دے شہید کم دے قران لوس کے ثواب نشے دے شہید کم اگے منگا بوبی جی پی حکم کو دو کفر ادی بی جی نے یہ تا سو کہ تن مسلمانان نہ شے بدی شکر واسے دس جو فل ازاں سر قران نہ تڑی غٹ غٹ کلی تے چلاڑا ہو کنزل راول دے پسیا کملا من کوئی چیز من کلی تے بنرا دے مناظرہ نہ پیدو من کلی کلی گی تا سوڑے را دے راول کوڑو پسی سار روڈو لور کا دشپیش پی دکل نو شروع روکے گئے دی جانا نو دا شہیدی بکی ولی اقترفو ماو مقترفون اچھ جوڑ کی دمانے درو آت چھ دمانے جوڑائی نوی بتا سوی پاس سوی کنیش دے خبرو کی نو پخپل دعوت ور کرش خبری تا اللہ اللہ ولی تسغا علی افعدت اللذین لا یؤمنون بالآخرت ولی ارضاو اچھ باطل کم یلے کی گی ناغی تب خلق وقت دی اگلونا بے غیر طرف تمائل شی اخوشالا بشی چھ موسیقا غوڑیر دلیلونا جی سڑیا افغیر اللہ دا طول یو جواب ورکا دا موسیٰ علیہ السلام دوی نسے جواب یو ورکا اول خبری مکو چی یو لجواب ورکا بللہ تیو تن اغبا دیری اغبا جورشی تبا پڑی غلے پلے کینا چھ دود سخت سے دی ابا وردی موسیٰ نوی علیہ السلام القو مانتم ملقون بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سهرهم انها تسعى اليه من سهرهم انها تسعى دوبدا پڑی لاٹی ادا چنو غردی میدان کی تاوری دل وادی ردل نبی یو غزار فالقا عصا فاذا هي تلقف ما يفكون یو غزارو کنو دا ہر سب ختم شی یو غزار سری افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ده الله نے سیو پر تو فیصلے والا اور میں کتاب مفصل را لے کرے او خلق اور اللہ کتاب را لے کرے دے قران دے ٹول کتابوں نے غٹ دے کنا نو ٹول بو غٹ کی او قران کے دا مسئلہ دیر پاک ویلے شو دے نور کتابوں نو ٹول نہ زیادہ پاک ویلے شو دا او پاگے شروع سا غدا دا نفی دے صرف العلم فی العبادہ فی الدعاء فی التصرف دا بیان کا ادلیل و عقلی و سرا ادنی کبابا دا ویلیو زمانی کم دا ویلیو احادا احادا ربی احادا ربی احادا ربی اواز اکڑیو لا حب الافرین چو نقصان پکی ناغذن خوخم زمانی کا آواز کرو لیلم یادینی ربی لاکونن من القوم الظالین کہ اللہ پسمن ارار کرن استاسو ونی بیجین بزومم اٹول انبیاء دا ویری دی نظر پہ تشکا اس بسوک رب نوی ٹول پہ غلی پری ناس دی وقت با یہ خیلی یاران بسی چل گئی ہما یاران یاران بورتے سگوری کتاب برا ٹولی ترخ کی بنسی بل با پاٹکی اک لکی وال با لک لکی بل با پانی تلاس کی چپلے تبارا کی زان بارا بارے منڈی تبا زان بارا بارے و رب پسوک نو آئے گوارے خبردار تاس چیری گیا ما ٹولی اوری دلی زما دا باور ہے امیان با پکیتے مولیانو کڑا قوو نو خوا نئی ترو سا پوری تاس چیری گیا نو مولیان بڑاور بدل مرگری پیدا شی امیان وی پا غوگو تکی دے کنا نو شوروش رس میدان دی مندلے دے اٹول دی جوتیان کری سر بے کتای تختی دو والا با تختی آغا نور پا خونو دی گوڑی شا کری شا وایا وایا بیانو کا وایا بس کم بس دے نا بس کم وایا اب دا تمینت کی وایا ویلو که گورا چه دا چه تنده ترویگی او دا چه تنده رونی گی اتوک دے چھ سر کتا کیا اتوک دے چھ نیری گی رتا نیغ نیکی گی غنیغو پی جانا سابیاخ سے بھی قائش سے بھی بلبتو کی نواز پیوکا اللہ دین آتینا ہم الكتاب زچ سویمو قائش سے تو ہوا او قائش سے بغیر سنت قائش سے بھی پخور دے گوڑی شکرم دکھ خبر دے کتاب کیم را بولی مام بلی دیری دی بلب داغ دینا را پاسی بلب داغ دینا را پاسی خلق خطول مردو لال مرگره دیکھانا چی غرزی کی داغ مرگره نی اس تو لال شی نو چو لال شنو مرگری با پیدا کیس نو کلی کی علاقه که پختون را پاسی که رب چاو آنو خیر مینی گوره غلی کی نی خبر با کی دی منو انو منو خبر رسو خبر با دی کی نو غیل با دی مرگره پیدا شی که تو لاس لخت لور چوب تلاس کی نو بل با تماچر اخلی که رب دیو آنو خیر با دی نی غلی کنه پا دی باندی خبر اخلاص شبه بخونه کو الذین آتیناهم الکتاب یتلونه انه یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین نصابیخ سیم تاییدو کو خونزاده سیمونو کو تمت کلمت ربک صدقا و عادلا دا اللہ فیصل خدا را اڈیر رشتینی اڈیر دا انصاف لا مبدل علی کلماتی دا نپ شامی منسوخ کی گنن پا عالمگیری منسوخ کی نایفیس سے منسوخ کولیشی نرومی سے منسوخ کولیشی آنے درہم الکیس منسوخ کولیشی صدق لا مبدل علی کلماتی دا اللہ فیصلے مبدر یو خلقو آرائی دا اللہ فیصلے دا پیغیبو یو اللہ پیگین مخلوق تصرف و قدرت دیو اللہ دینا دا مخلوق عبادت حق دا اللہ دینا دا مخلوق حاجتونو کی رحمت سرا پنکیشو الحق دا اللہ دینا دا مخلوق لا مبدل علی کلماتی وهو السميع العليم دا اللہ فیصلو بدلو والا توک نشتے نو توک مر رہا ہوڑے چی بدل بے کی تاسو مانائی چی قرآن پر پشامی منسوخ کی گئی منگا کافیر بلکل نو قرآن در طول نمخ کی نو خبر را گوند شوا امولیان بسی چل کئی نو پر جون جون دیوے دی سپین اگران دیوے نو بیا بای دا پیزار دا چانا با سفلے پاتی کی شدی گوی چانا پاٹکے غوزی زما کلی نت کتاب را وړه د زړه ډاکې مراد خوري زخایر را وړه مناظرې لا ذالک مبلغهم من العلم زخایر را وړه پختو رساله دا عربی هغه چیرته چا بیا موږ کتاب پاشه مې راکې مال حق به حقدار رسید زما حکومت راوس یې کړي کړي چې پندې چې مولاده قران تحریف کوي وابید کافر دی اداشن د پنځ پیر کې دی اساس دار القران او اساسه دار تحریف القران دی بانی کرخی کردی مخی تا صفحا گوه لکه دا چه قرآنی یاد بخاری حدیثی چه دا بخیر و چه بدیم او رو دو تا بیدینه بیدی دو تا بیدینه بیدی ذالک مبلغ هم اغم و لاجز در شرم نبیاد ننه پوری دا کتاب تا پوست نده کرد چه زمان کتاب پاسی و دا تا شرمی چه لکه روشی تا مفسی دا شر آر مناظره لی مقابله لی دا سلورم مقامو سخت و خطرناکو دا مولیانو سر خبره و مقابله و ندی ہو جنائی اگر سر مسئلہ مفصل کرا دا علیمانو تایی نو پینزم مورچا و عقبہ چی پاقی بجنگ کی یو سل درشتمی آتی 123 و کذارک جعلنا فی کل قریتنا کابر مجرمی لیم کرو فی و ما یمکرون الا بی انفسهم و ما یشعرون ہر کلی کی دشمنان دی مقابلی لخلق مقرر دی آغو کار چا دی دا غو کار یو بر سر یو زیکی دل ادا حق پا دشمنه که یو بر سر تعاون کول مدد کول سنگا اس مسئله دیده نواختا دا مولیانو نو نشوا او پوسترگی شو مختورون شو احزاب طول خوارشو احزاب برازی رسول سلامی که لالا بیا با نرازی بیا با پسی منگو تر قیامت بیا دونش رات لے منگ بو پسی زو کلی کلی او کور کور دا دوست منگ پسی نیش رات لے نا حضاب خوارش او سی خود رات لو زی نیش دے نا اغا خپیش دے نا اغا سترگیش دے نا اغا لاس دے چوز پی کتابو چد کش نو سوک چو چل بکی اس پا قلارشو نا شیطانی نپری دی شیطین ار جن نیوالیس نا شیطانان مولیانو پسی شو انسان پا شکل مانی مولیان پا پیرانو پسیوشو سیبالوی میرا بانی دبانی اللہ کردی دا شیخان دی او دا موریدان دی دا دیر زیل نمانگا خلاص که یو موریدو لیگا پسی یو مورید ادیر زین لما خلاص کا اس بای دا قطر سازر شروع شو نو دا پیر امان کی مورید بدر خلاصی دا باڑی دا پیر مورید بدر خلاص کی دا بل جای دا پیر مورید بدر خلاص کی دا پسی واری لولا دی اوی با دا پواری لو که داشت صواب دی لکا ابو جهل چی مردار کی شیخ سر دا پیندائی پا خپل یقین باندی حلال کو تا پوست چو شد عبداللہ نا اوالی وی پیر سے برالی گرم دیل جوڑ کرم راتای وی چی کمر شوی نو دا بدر دا شیدانو غنی دا خود صواب دی دی که دی آغا واجه لکا کافر چی واجنی غد کافر چی واجنی ما بی منم خدا سی نو دا ولی نا دا کار ولی نکم شیخ سے چوی چو کو وی زمان طرف مواف دی دی نا پیدا دی چا دوکا کر لی دے پنیک نیت زما سر دس مقابلہ نہ معاف اس بدی وجنی خان باچا مولی سے بھی وجل ہو دس نور علماء پا مختلف زمانوں کی فدائی حملی پیشوی دی اگر شہیدان کری دی نولی بعض از ظالم جالنا فی کل قریہ تن کابر مجرمی ہا خان تب ہوئی خان سے بولے گا پسی وردنی ملک تب ہوئی گا یو کندری دی چمڑی کی غم نخلاص رو دو خو گولی نشی کرا نوامیان بد پسی پارک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو جالنا فی کل قریت نکابر ہر کلی کی غٹان من مجرمان کری دی چل والو کی پاگئے کی چل نشکولے لیکن دخپور و نفسون سرا ست تجبیر و ست چل چی کئی ندا چل ددو دزان سر دے دخپور شرمولو ادخپور بیزت کولو ادخپور زان دخرابولو دے دا نولی بعض الظالمین بعضا ادا مکری لیم کرو فیا وما ام کرون الا بی انفسهم وما اشعرون سلور پنزستم سورت آل عمران کی گولے دی عیسیٰ علیہ السلام خلاف مکر چکڑے و تدبیر ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین دو منصوبے جوڑ کرے وی تدبیروں نے جوڑ کرے دی عیسیٰ علیہ السلام دوائلو اللہ ہم تدبیر کرے ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ دے خط تدبیروں نے کون کی دا اللہ تدبیر کامیاب شو عددو تدبیر اللہ ناکام کو ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین سلور پنزو سمایت نمبر چوون شاگردانی آمننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا ما شاہدین نقوم سوکر دا ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین تدبیر کرو دی عیسیٰ علیہ السلام دو ویلو دی عیسیٰ علیہ السلام دی بیدتا کولو اللہ خیر الماکرین اللہ دے درخ تدبیر والا تدبیرون دا اللہ چلی گی دا نور چا بس تدبیرون ای نور بس منصوبہ جوڑا کی منصوبہ دا اللہ رب العالمین دا لیم کرو فیا وما یم کرون الا بی انفسهم دا دو تدبیرون دا خپل ذان خلاف مانا سوا تا پروا مساتا ستا مرگر ازیم زب استا خلاصوم اختیار زما دے اما مکر داوم دے فتوی بچاپ کئی کتابون بل خلافو لکی بیانونو کی بخبر اتری کی آیت نمبر یو سر شپگا چا آل عمران لطبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ده مشرکانو نوم نو ده مولیانو نوم بدی ردی بڑی ریا ہو رائی پا جبا بانی بلی گئی پا اخبار کی بے پوسٹر کی بے چاپکی انو کتاب بلی کی اذن کثیرن بدی ردی ریری دا سوک من الذین اوتو الكتاب ده کتاب والا ہونا چستا سونا مرکی مشران مولیان ومن الذين اشركوا ادهام خلقنا ده مشرکانو نے اذن کثیرن بجر دیری وان تصبروا وتتقوا جنگ بنا جوڑا صبر کا برداشت کا اذن بچ کا نتیجہ بسی کامیابی بدی اللہ پر خبان دی کی دے تر قمان سورۃ الانفال کی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زدی کی تدبیروں نہ کڑی اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک و یقتلوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ در رسول علیہ السلام خلافی جی تدبیرو نکرو اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کا تدبیر چکو کا ضرورت خلاف نس تدبیری کرو تدبیر دے کرو لیوس بھی تو کا چقید دکی وہی تڑے اکوٹے تو مرد او یقتلوک نو یاد دین وقت یو دیو وجنی تدبیر دے کرو او یخرجوک یاد دے ملک نو شڑی نو تدبیر دے کرو آیا نمبر دیرشم آیت نمبر تیس وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا چل والکی وَيَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ ستا خلاف چل والکی ورختان کی